solo esa calle va baixo, pequeños como ratos, oh, que se meta con nos, aupa, le van mandando su papo, somos de aquí, de este lugar, porque nos gusta cantar, bailar, cantar, bailar, pásalo bien, que hoy se fiesta, aguantarme. Moi boas, veciñas e veciños. Estamos aquí cun novo programa de Radio Marías. Hoxe estamos presentando Esther e Adri. O resto son todo baixas por viruses e cousas demais, pero botámolas moito en falta aquí no estudio. Así que unha aperta para todas e que se recuperen. Comezamos. Novas do barrio. Pois as novas comezan ben porque comezamos falando de negocios. E resulta que a peluquería e o centro de estética Zaida Bárcena mudouse. Agora está tamén en Santa Clara, pero un par de números máis abaixo. E máis abaixo tamén está, porque antes estaba no primeiro piso, cousa que ás veces non se sabía moi ben que estaba ali, e agora está ben visible na esquina de Santa Clara coa Rúa da Estila, non? Sí, Rúa da Estila, sí. Entón, é que sempre me perdo con esa rúa. Así que nada, visitada por aí porque lle quedou moi bonita a peluquería. E tamén de novo volveu a abrir o Freud da Rúa de Abaixo, así que podemos continuar a mercar no barrio. Pois vamos a falarvos a continuación do que foron as actividades da asociación pois nestes dous últimos meses. Como sabedes, bueno, un pouquinho tarde este ano, no mes de decembro celebrámoslo en agosto. Bueno, a verdade que xa foi así como en última instancia e xa se nos iba a mesturar as castañas co turrón. Pero como as Marías decimos que sí e facemos as cousas, pois decidimos celebrarlo. Fixémoslo na rúa de Santa Clara, por ali por donde está o Bar 13, e a verdade que tivemos moita xente bailadora, moita música, e moitos comedores e comedoras de castañas, e eses chourizos ao viño que tan ricos prepara a Sagra e máis frío. Por outro lado, o Día Internacional de Xandío, fixemos unha actividade para falar coa veciñanza e para coñecer a nova proposta de acción que temos para o noso barrio. Como sabedes, hai unha proposta veciñal elaborada dende a asociación veciñal que pretende mellorar a accesibilidade entre as dúas partes da cidade que quedaron segregadas ao abrir a avenida Suárez, a Rúa do Espírito Santo e o que sería o parque Fermín Bouzabril. Entón, botámonos a rúa, pusemos unha mesinha con café ali enfrente de Santa Clara e do Carmen e empezamos a preguntarlle aos veciños pois que lle parecía esa proposta. A verdade é que estamos moi contentas porque a acollida foi moi boa, moitos veciños fixeron propostas ao respecto e acordamos manter unha xuntanza para unha posta en común moi xeral o día 12 de febreiro, é dicir, o xoves desta semana, ás 8:30 no local do Centro Social O Pichel. Así que agardamos as vosas propostas e as vosas louvanzas e críticas. Por outro lado, queríamos vos informar un pouco sobre o que é a evolución das obras do barrio. Bueno, non hai que pensalo moito, sino simplemente darse unha volta para ver que, bueno, que xa pasaron os 4 meses estimados pola constructora para o remate das obras, xa imos camiño dos 6. Pero bueno, afortunadamente as obras do primeiro tramo entre a Travesa de Pastoriza e a Travesa de Basquiños xa están rematando. Queda rematar a zona en frente da igrexa, a colocación de arbolado, a colocación de farolas, bueno, e algún remates que quedan por facer. Desgraciadamente, pois a obra aínda non se vai a poder inaugurar, porque aínda nos queda un segundo tramo e un terceiro tramo. O segundo tramo, que é o que vai entre Travesa de Basquiños e o cruce entre Basquiños e Espírito Santo, que se comenzará a continuación e tamén ten unha previsión de 4 meses. Bueno, estimación de execución da obra por parte da constructora. realmente nos pensamos que seguramente sea un poquinho máis. E despois quedaría un terceiro tramo, que é o que vai dende a travesa de Pastoriza ata donde está a parada de bus, por ali por el frente do estanco. E, bueno, ese trociño é un trozo pequeno, pero é donde van soterrados os contentores e non sabemos moi ben o tempo que durará. Bueno, en fin, que nada, que lle botemos un poquinho máis de paciencia e que agardemos que o tema remate canto antes sin incidentes, sobre todo sin incidentes. Nos ollos que se me miras te matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás, meus ollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte, deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana seu día e cada día una vez, deseaba de te ver. Cada mes, cada semana un día, e cada día una vez. Esos sueños azules, en la bola repara y se repara. Una nueva que me amé. Se reparará más cedo. No me amaba que me amé. Ay, de mí que ya no puedo cantar esta cantiga. Dime que el amor es tan cego que no sabe de malicia. Durante los primeros años cosas en espinas, deseaba de tener 30 días cada mes, cada semana solo un día, de cada día una vez, deseaba de tener 30 días cada mes. Este mundo vai te astronauta. Ah, mulheres valentes. Bueno, falando de mulleres valentes, como ben decía a canción, continuamos coa nosa veciña Sagra, que abriu unha nova tenda, un outlet na pescadería Bella que se chama Maruxía. Claro, nós estamos contentísimas porque queremos ben a Sagra, a tenda é preciosa, así que visitade porque ten ali unha roupa, bueno, de lujo, de lujo. De lujo, no, bueno, ben de Ribadeo alguna, pero é moi bonita. E tamén temos a dous, bueno, a unha nova veciña e a un novo veciño, Guille e Lucía, viñeron a vivir para a Avenida de Salamanca. Estamos contentísimas, contentísimas, a Avenida de Salamanca sigue medrando. Como uns van, outros marchan, queremos despedir con moita pena ao noso veciño José, que morreu a finais de xaneiro. A verdade é que foi un veciño fantástico, sempre colaborou con nós, colaborou sempre coas festas tamén, vivía na rúa de abaixo, sempre tamén nos contou moitos contos de todo o que aconteceu, de todo o que el recordaba. Entón, bueno, a nós danos moita mágoa e queremos darlle unha aperta ben forte á familia nestes momentos. E nada, agardamos poder seguir disfrutando con elas e con eles. Ben, pois non todo van a ser novas deste barrio. Tamén nos relacionamos cos nosos barrios máis achegados, como pode ser o barrio de San Pedro. Non sei se sabedes que hai unha iniciativa popular que quere decir non ao derrube da Casa da Xuventude. Bueno, queremos informar un poquinho sobre cales son os motivos por os que un grupo de cidadáns e cidadás compostelás se opoñen a este derrube. Bueno, como sabedes, o derrube, o edificio ten un custe superior a 1 millón de euros e o seu derrube vai a costar aproximadamente 165.000 euros de diñeiro público. Entón, bueno, tal e como están os tempos que corren agora, pois non se entende moi ben que se invirta en desfacer algo que xa está feito, non? Por outro lado, é un edificio que se podería dedicar a calquera outro tipo de actividade, como poden ser encontros, charlas, mostras, xogos, talleres, locales de ensayo, espazos expositivos, proxeccións, é dicir, que non sea porque o espazo non vai a ter un uso público. Por outro lado, tamén hai que ter en conta que a Cidade Vella non dispón dun equipamento sociocultural, co cal, bueno, pois non estaría mal que se reutilizara ese edificio para que a Cidade Vella pudera facer as súas actividades. Por outro lado, un dos motivos que dan para o seu derrube é pois a fealdade ou a estética que ten o edificio, non? Pero, bueno, ao mellor se podería, invertindo moitos menos cartos, facer unha intervención para poder acondicionalo e que non resultara tan feo nin tan agresivo visualmente. Por outro lado, na normativa municipal, considerábase que o derrube podería servir para abrir a entrada ao Parque de Belvís, pero bueno, tamén é certo que a través do propio edificio se podería facer un acceso ao parque ou abrir o rego do canalón sin necesidade de derrubar o edificio. Por último, a xente ten medo de que ao derrubar o edificio o espazo de entrada se utilice como vía de acceso para camións e maquinaria cara ao parque, que consideran unha zona a preservar. E, por outro lado, pensan que pode haber detrás algúns intereses privados, que non se entende moi ben, bueno, pois, efectivamente, cos tempos que corren que se pense en derrubar o edificio. Ben, pois nada, estade atentas ás diferentes movilizacións e recolledas de asinaturas que se estiveron e se creemos que se están levando aínda a cabo, e se estades de acordo con esta iniciativa, pois uníidevos. Xa perdi, tô competindo co tempo, apurando a miña fin, que tiña que nunca tive. O amor a condiso, ambivalencia de estrela, que vai perdendo a color, ambivalencia de estrela, que vai perdendo a color. Miña rulinha, meu pensamento. Miña rulinha, dos meus tormentos. Miña rulinha, meu pensamento. as mulas que perde ao seu amor uma aparência de exceso, um acabado garçom. Quero viver na penumbra, será da porta de atrás. Se tenho que ser honesta, a tua sombra nunca mais. Se tenho que ser honesta, a tua sombra nunca mais. Minha runinha, meu pensamento, minha runinha dos meus tormentos, minha runinha, meu pensamento, minha runinha dos meus tormentos. Visita guiada. A igrexa do Carme. Se botamos contas, temos unha por século. Dende unha no século XVI a de San Roque, do século XVII a de Santa Clara, e a que nos toca hoxe a do século XVIII a igrexa do Carme. Se damos o paseo polo barrio, podemos facer un repaso pola historia da arte galega da cidade moderna, reparando nas diferentes modas que houbo nesas épocas para construir. A do Carme está en fronte de Santa Clara e, aínda sendo construídas por unhas poucas décadas de diferenza, son totalmente distintas entre sí. Lembrada o estilo da de Santa Clara, verdade? Pois con esas placas de granito postas unhas por riba das outras e que parece que se moven e que deron en chamala barroco de placas. Pois a igrexa do Carme non ten nada que ver. É planiña, sinxela, inmensa, pero sen nada que chame moito a nosa atención. Apenas unha escultura da Virxe do Carme, patroa do mar, e cuxa festa se celebra no mar cada 16 de xullo, engalanando os barcos e facendo romanía pola auga. O barrio se celebra nesta data, concretamente, na Avenida de Salamanca. As Marías andamos tentando retomar esta festa e é por iso que nalgún 16 de xullo témonos xuntado na Avenida de Salamanca con música e festa. Esta igrexa e convento do Carme foi a primeira fundada pola Orde das Carmelitas Descalzas na Galiza. A súa fundadora foi María Teresa de Jesús Pereira, unha monxa de Cuntis un tanto peculiar, pois comunicábase en galego e falaba da Galiza como da súa patria. vida, si vas a pasar, non vai a pasar de moda na vida. E ali están, en riba, as ventas, asesando, mirando que presentes, mirando que presentes, pero mira, non, que estamos para mí, como non teñen vida propia. Carma, que niña escura! Ríndeme que te ríndeme que te marmura! En Radio Patio. Veciña, ti sabes de que te vas a disfrazar este ano? Pois a verdade é que ainda non o sei. Vichedes que outro día cando estábamos informando no barrio da reunión deste xoves para falar sobre a proposta de volver a unir a Rúa de Abaixo cos barrios de Vite e Vista Alegre, baixaron dun autobús unha chea de peliqueiros e cigarrón? A verdade é que impresionaban, vai a traxes. Xa. E como era o entroido antes aquí? Pois antes estaba prohibido, nena. Contan as veciñas que un ano foron ao Castiñeiriño, porque ali se facía o baile na Praza de Touros. E a policía colleu o Xan, que ía disfrazado. Elas dicían aos policías, ai, non, non, levemos a nós tamén. E a policía dicía, non, non, o Xan. Va, eu teñolles escoitado que antes, coa cara tapada, non se podía ir. Estaba totalmente prohibido. Colleanche, levabanche para o calabozo. Mi madriña vai a máquina de medo. Dende logo, o réxime franquista non ia deixar que se gozase da esencia do entroido. Ninguén se podía rir de todo, porque o que máis faría falta sería rirse do propio franquismo. Como agora, cando se fan as coplas, as cancións, os insultos, as bromas e os disfraces de todo o que queremos satirizar, desafiando calquera cousa. A verdade é que o entroido é unha festa necesaria. O humor e a desvergoña apodéranse de todo. Si, sí, é xenial. E hai tanto que satirizar nestes tempos que eu ainda non sei moi ben de que me vou disfrazar. Pois non xo vou dicir, porque así podo gastarche algunha broma ou irche pola casa a pedirche algunha filló ou algunha orella. O que sí que sei é que vou ir coa cara tapada. Alexandra bebe o cañe viño, a señora Alexandra borracha no camiño, vámonos daqui, señora Alexandra, vámonos daqui, que vamos de parranda, e a señora Alexandra matou un porquiño, a señora Alexandra, que todo era tosiño, vámonos daqui, ai tía Manuela, vámonos daqui. Vamos de borrachera. Ahí va y Carolina, deixala pasar. Va y pra repichoca, va y se emborrachar. Ahí va y Carolina, deixala pasar. Va y pra repichoca, va y se emborrachar. A seña Alexandra, quería casar. A seña Alexandra, con bello colufare. Vámonos de aquí, señora Alexandra. Vámonos de aquí, que vamos de parranda, mais aquel velliño quería intimare, e a señora Alexandra non o quere deixare. Vámonos de aquí, ai tía Manuela, vámonos de aquí, vamos de borrachera. Ai vai Carolina, deixala pasar, vai pra repichoca, vai se emborrachar. Ahí va y Carolina, déjala pasar, va a plar en mi choca, vais a emborrachar. Alexandra gustaba yo belliño, a señor Alexandra por causado cartiño, vámonos de aquí, señora Alexandra, vámonos de aquí, que vamos de parranda, a señor Alexandra quería enviudar, a señor Alexandra para poder heredar, vámonos de aquí, ay tía Manuela, vámonos de aquí. Vamos de borrachera, ay vai Carolina, deixala pasar, vai pra repichoca, vai se emborrachar. Ay vai Carolina, deixala pasar, vai pra repichoca, vai se emborrachar. Vai pra repichoca, vai se emborrachar. Alexandra deixou velho solteiro, e vámonos daqui, senhora Alexandra, e vámonos daqui, que vamos de parranda, a senha Alexandra deixou nos aprendido, a senha Alexandra, amiguito Castillo, e vámonos daqui, senhora Alexandra, e vámonos daqui, e vamos de parranda, ai vai Carolina, deixala passar, ai pra repitoca, vai se emborrachar. Deixala passar, vai pra repichoca, vai se emborrachar. Ai vai Carolina, deixala passar, vai pra repichoca, vai se emborrachar. Ai vai Carolina, deixala passar, vai pra repichoca, vai se emborrachar. Ai ai ai vai Carolina, deixala passar, vai pra repichoca, vai se emborrachar. Ai vai Carolina, deixala passar, vai pra repichoca. Vai pra repetir. vais a emborrachar. Falares de barrio. Hoxe temos connosco a Xana Pintos, unha das representantes da Asociación do Traxe Galego e unha das participantes na ruada que todos os anos ten lugar nas festas da Rúa de Abaixo. Non sei se sabedes que hai uns anos a Asociación do Traxe tiña a súa sede na Avenida de Coimbra e dende entón a ruada Coser e Cantar participa nas festas da Rúa de Abaixo, arrancando o primeiro día con un pasarruas maravilloso. Bueno, pois un pouco para que saibamos que a Asociación de Traxe, que o que fai Coser e Cantar, pois temos aquí a Xoana Pintos. Hola Xoana, boas tardes. Hola Esther, boas tardes. Podesnos contar un pouquiño que o que fai a Asociación de Traxe? Pois a ver, a Asociación de Traxe naceu xa hai bastantes anos, aínda que en principio non como asociación. O Concello de Santiago organizaba todos os anos un día especial do traxe galego e a partir de aí formouse o primeiro núcleo do que sería a Asociación do Traxe Galego. Simplemente un grupo de persoas interesadas na conservación e preservación do noso traxe tradicional. Perfecto. E como nace Coser e Cantar dentro da Asociación do Traxe? Pois igual, dunha maneira moi sinxela, empezamos tendo unhas pequenas clases de canto e pandeireta e co tempo as pequenas clases transformáronse nun grupo de pandereteiras e pandereteiros, que agora tamén os temos, pois cada ano máis numeroso. Empezamos sendo, eu creo que 4 ou 5 e debemos de andar por máis dos 50. Caramba, e ti eres quen dá un pouco a clase, quen dirixe un pouco o grupo, verdade? Sí. Bueno, a ver si alguén colle relevo, que conste que estou desexando, polo menos que, sí, un pequeno relevo estaría moi ben. Bueno, seguro que como a xente está moi contenta coa túa labor, non van a querer que marches de aí, non? Bueno, é moi divertido, no fondo pasa moi ben, que conste. Cada día na clase aprendo cousas con todos eles e, sí, pasamos moi ben. Aprendemos novas cantigas, vamos cambiando porque hai moitas modalidades dentro do folclore e moitas pezas que, bueno, sempre divertido, sí. Calquera persoa podería participar ou unirse a vos para tocar a pandeireta e cantar? Bueno, o único requisito que nos poñemos é que sean socios. E ser socios é unha cousa super económica, nestes tempos eso é moi de agradecer. E é o único requisito. Logo, poñerse un pouco de vontade para intentar tocar a pandeireta e botarse a cantar, desde logo. Hai que botarse o monte e deixarse de tonterías. Esta fin de semana fomos a Pasabodejas de Vedra, pasámolo moi ben. Caramba, que bonito. 6 horas cantando. Mima. Sí, sí, un traballo duro no fondo, sí, pero moi ben, moi ben, moi agradecido. É dicir, que aparte do que é actividade dentro da sede da Asociación de Traxes, saídes de vez en cando por aí para lucir os traxes e actuar, verdad? Sí, sí, para lucir os traxes, explicarle a xente como son, e hai moita xente que ainda lle sorprenden algúns traxes e tal, explicalos, e logo, pois, sobre todo de troula, somos moi trouleiros, sí, sí. Que ben. Mira unha cousa, tamén hai xente do noso barrio que está dentro de Coser e Cantar, verdade? Sí, sí, sí, hai varias socias que son aí do voso barrio. Que son as que tiran para que esa ruada veña todos os anos, non? Sí, son moi activas, son socias moi activas, sí. Bueno, pois non sei se nos queres contar algunha cousiña máis. Creo que non, non sei. Agora mesmo fellasme así. Non, bueno, animar a xente a que preserve as nosas tradicións todas e o noso patrimonio, sea material ou inmaterial. E, bueno, aínda que eu non son muller, sino además moi feminista, quero facer un chamamento especial aos homes a que se animen a participar nestas actividades tamén. Sí, dende logo. Bueno, eu creo que é algo común en todas as actividades, que sempre haxa unha maioría de mulleres. A mellor, bueno, pois porque dentro das mulleres xorden outras inquedanzas, sí, aparte de fútbol e outras cousas, non? Seguro que sí, pero os homens están tamén cambiando e animamos. Moi ben, pois, só unha cousinha máis, Xoana. Aparte do que coser e cantar, que outras actividades se poden facer na Asociación do Traxe? Bueno, pois todo o que ten relación co traxe. Se pode confeccionar un traxe, hai persoal que te axuda, hai patróns que te axudan a pintalo, a cortalo, a coser. Se ensina a bordar, bordar de todo tipo, bordados con fíos, pero tamén bordados con abalorios para os traxes de gala que levan vidros. Temos as clases de pandeireta, de danza tamén. E creo que por agora, bueno, a veces organizase aparte, pois conferencias, viaxes, sí. Bueno, o sea que, como vexe, moi interesante o número de actividades. Familias, ademais, que sí, está moi ben, e tamén animar a xente máis nova que se achegue, aínda que temos xente nova, pero a sabia nova sempre de agradecer. Sempre de agradecer, efectivamente. Sí. Bueno, pois, por ese nada máis, darvos as gracias, como sempre, pola vosa participación reiterada todos os anos nas festas da Rúa de Abaixo, agradecervos sempre a boa predisposición, e, bueno, contamos con vos para vindeiras ocasións e vos agradecemos que sempre estades dispostas para o que sea, tanto para un roto como para un descosido, para entrevistas ou para festas, para o que falla, falla. Pois moitas gracias, Xoana. Gracias a vos, a pasamos moi ben, as vosas festas son fantásticas, super participativas, eu animo a todo mundo a que vaya ás festas do barrio, Sí, sí, son perfectas. Eu penso mesmo, pois veña. Animádevos a participar das festas da Rúa de Abaixo e tamén a participar nas interesantes actividades da Asociación do Traxe e de Coser e Cantar. Moitas máis terras das que ficou por ver. Bebeu de moita máis agua da que deixou de beber. Non sabe se sinte demais ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Amo a todos os homens que tivo no peito. Dixo todas as verdades que no mundo há. Non sabe se sinte demais ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Aqueles paseos que non teñen hora. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Como se estende a mancha igual que o negalo azul é máis que no me halo. Non falarei do mar. Como se estende a mancha igual que o negalo azul é máis. Ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari Italia. Durmeu mirando as estrelas dos povos en luz, buscando a esquizofrenia donde estabas tú. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non te chega o tempo. Como se estende a mancha igual que o amor, negano azul e máis que no me halo, non falarei do mar. Como se estende a mancha igual que o amor, negano azul e máis que no me halo, non falarei do mar. Ben, pois damos remate a un programa máis de Radio Marías. Aquí Adri e Mais Esther, desexándolle a Carmen e a Elena que se poñen boiñas, e a Natalia tamén, que as botamos hoxe moito de menos. Bueno, agradecemos vos que estiverades aí, e si queredes vir a opinar sobre un parque para o noso barrio e un atallo para baixar o centro, lembrade que este xoves, día 12 de febreiro, ás 8:30 da tarde, no Centro Social O Pichel, haberá unha reunión de veciñas e veciños para que veñas a dar a túa opinión. Pois nada máis, ata o vindeiro programa. Como sempre, xa sabedes, se queredes mandarnos un correo electrónico, a.vv.asmarias@gmail.com, ou, se non, tamén a través do Facebook. Veña, un saúdo. Somos da calle da baixa, pequeninos como ratos, que se meta con nos, aupa, leva unha man de sopa. Somos de aquí, deste lugar, o que nos guste cantar, bailar, cantar, bailar. Pásalo ben, que hoxe festa, non pa,